Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. I na tym fragmencie się zatrzymamy. Widzimy tutaj różnorodność darów, różnorodność posług. Zachętę, aby nasze zgromadzenia nie były teatrem kilku aktorów, ale abyśmy wszyscy w tej mierze, w jakiej Duch nas uzdalnia, w tej mierze, w jakiej Duch udziela nam łaski, w tej mierze, w jakiej zechce udzielić nam swoich darów, abyśmy wszyscy przyczyniali się do zbudowania całości. Widzimy tutaj porządek, widzimy tutaj harmonię, kolejność, nie ma tutaj jakiegoś chaosu, nie ma tutaj zamieszania, nie ma tutaj, że każdy robi, co mu się podoba, kiedy mu się podoba, ale widać, że Paweł tutaj oczekuje, że w Kościele Bożym jest porządek, że wszystko się dzieje w sposób, który jest zrozumiały, który jest budujący, który przynosi błogosławieństwo całości. I o tym pamiętajmy, bracia i siostry, kiedy tutaj się zgromadzamy. Kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem w naszym pokoju modlitwy, jesteśmy sam na sam. Tam jesteśmy my i Bóg. I to, co mówimy, pozostaje między nami a Bogiem. Tutaj jesteśmy w zgromadzeniu Kościoła, Bożych dzieci. I to, co tutaj się dzieje, dotyka brata, siostry, dotyka całego Kościoła, który tu się zgromadza. I powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby nie tylko przychodzić i po prostu być, ale przychodzić, aby coś wnosić, aby czymś budować, aby czymś zachęcać. Nie wszyscy są muzykami, nie wszyscy potrafią grać na instrumentach, ale niemal wszyscy potrafią śpiewać. Niektórzy może trochę słabiej, niektórzy troszeczkę nie zawsze trafiają właściwą nutę, ale większość radzi sobie. I to jest część naszej posługi. Oczywiście, przede wszystkim Bogu. To wszystko, co tutaj się dzieje, ma być dla Jego chwały i na Nim się skupiamy. To nie ma dwóch zdań. Ale też jesteśmy w zgromadzeniu Kościoła, bracia, siostry. Więc to, co tutaj się dzieje, ma być ku zbudowaniu, jak tutaj czytamy, wszystkich. Wszyscy mają skorzystać z tego, co tu się dzieje. Dlatego to, jak śpiewasz na przykład, albo nas bardziej zbuduje, albo nas nie zbuduje. Czy myślisz o tym w ten sposób, że ten śpiew, który tutaj razem staramy się wznieść przed Boży tron, ma być uwielbieniem Boga i zwróceniem naszych serc ku Bogu, ale ma być też zbudowaniem braci i sióstr. I czy śpiewasz z serca, ze wszystkich sił, aby zbudować braci i siostry? Nie mówię tutaj o krzyku, o jakimś wrzeszczeniu. Nie mówię tutaj o tym, że jak jesteś jednym z tych, którzy mają słaby słuch, że troszeczkę ciszej nie będziesz śpiewał, czy śpiewała. Ale mówię o tym, by to, co robimy, żebyśmy rozumieli, że to wpływa na nas, że to albo nas zachęca, albo nas zniechęca, albo podnosi nasze serca, albo nas dołuje. I nie mówię do tych, którzy przychodzą obciążeni, przychodzą zmęczeni, przychodzą utrudzeni, zasmuceni. Teraz radujcie się i głośno śpiewajcie i udawajcie, że wszystko jest piękne, żeby innych zbudować. Nie, jeśli masz autentycznie na sercu jakiś ciężar i nie chcesz się odzywać słowem, nie odzywaj się. Otwórz swoje serce w cichości przed Bogiem i rozmawiaj z Nim. Z drugiej zaś strony widzimy, że w tym fragmencie mamy zachętę do tego, aby gdy się zgromadzamy, mieć to serce, aby innych zachęcić, aby innych pobudzić, aby innych zbudować. I do tego chcę nas dzisiaj wszystkich zachęcić, abyśmy takie mieli serce. Może nie każdy ma dar, by stanąć tutaj i głosić kazanie, ale każdy może się pomodlić. Ale w trakcie, gdy się modlimy, możesz otworzyć Słowo Boże i przeczytać fragment Bożego Słowa, który nas zachęci do modlitwy, zbuduje nas w modlitwie. Do tego nie trzeba jakiegoś wielkiego talentu, trzeba tylko serca. Trzeba tylko codziennie czytać Słowo, aby mieć coś na sercu, by z braćmi, siostrami się podzielić. Tym, co do ciebie Bóg powiedział w tygodniu, czym Bóg ciebie zachęcił, czym Bóg ciebie zbudował. Paweł tutaj mówi o bardziej spektakularnych darach. Mówi o darze czynienia cudów, uzdrawiania chorych. Niewiele widzimy tego pośród nas. Modlimy się o to, prosimy Boga, by dawał nam więcej doświadczać tego, ale póki co nie widzieliśmy zbyt wiele z tego. Mieliśmy jakieś sytuacje, w których Bóg odpowiedział na naszą modlitwę i kogoś cudownie uzdrowił, ale to są pojedyncze, rzadkie przypadki. Ale czy modlisz się, bracie i siostro, o to, by Bóg udzielał nam więcej swego ducha? Udzielał nam i używał nas w tej różnorodności Jego bogactwa, mocy, mądrości i chwały, którą chce objawiać w swoim Kościele. Nie pozwólmy sobie na takie nastawienie konsumpcyjne, na takie nastawienie widza. Naprawdę nie pozwólmy sobie na to, bracia, siostry. Wyszliśmy z takiego systemu, gdzie byliśmy biernymi widzami, gdzie z przodu stali ci wybrańcy poświęceni, którzy mieli coś do powiedzenia, a reszta miała cicho słuchać i podążać za pewnym wyuczonym rytuałem. Nie wnośmy tego tutaj, nie powielajmy tego tutaj. Ale tak jak ten fragment nas zachęca, bracia, gdy się schodzicie, jedni drudzy służą tym, czym Bóg ich obdarował. Czy Bóg ciebie czymś obdarował, drogi bracie, droga siostro? Czy masz język, którym możesz się pomodlić, jeśli nie masz daru proroctwa, ale możesz się pomodlić? Masz język, którym możesz wysławiać Boga? Masz język, którym możesz czytać Jego Słowo? Masz oczy, które widzą, jesteś w stanie przeczytać tekst i go głośno dla innych braci i sióstr oddać? Być może masz jakieś inne dary. Bracia i siostry, Słowo Boże zachęca nas, abyśmy w porządku, w harmonii serc, w pokoju czynili to, co czynimy tutaj ku wzajemnemu zbudowaniu. Oczywiście jest ta część oficjalna, nazwijmy ją, jest później ta nieoficjalna, kiedy możemy ze sobą porozmawiać, kiedy możemy razem usiąść przy stole i zjeść coś razem i dalej toczyć te rozmowy. To też jest czas, w którym możemy sobie wzajemnie posługiwać. To też jest czas, w którym brat czy siostra może powiedzieć tobie o czymś, czego nie ma gdzie indziej powiedzieć. Miejmy takie serca, by wzajemnie sobie posługiwać, by się wysłuchiwać, by się o siebie modlić, by się zachęcać w Panu. Po to tutaj się zgromadzamy. To nie jest tak, że jestem ja i mój Pan. Tak jest w domu. Tam jesteś ty i twój Pan. Ale tutaj jest Kościół. Jest świątynia Boga. Przyszły tutaj świątynie i razem tworzymy jedną świątynię. I niechaj dzisiaj Duch Święty pomoże nam, aby w tej świątyni rozbrzmiewała Bogu chwała, aby nasze serca były wpatrzone w Niego i rozkochane w Nim i wielbiące Jego, ale też patrzące na brata i siostrę i gorące i gorliwe, by zachęcić brata, siostrę moją postawą, moją modlitwą, moim śpiewem i czymkolwiek, do czegokolwiek Duch Święty mnie uzdolni. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry. Kochany Boże nasz, dobry Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Pragniemy Cię uwielbić, pragniemy stać przed Tobą z dziękczynieniem, z uwielbieniem. Ty wiesz, z jakim stanem serc przyszliśmy. Ty wiesz, ilu z nas jest dzisiaj rozradowanych, a ilu z nas jest obciążonych i smutnych. Nie chcemy tutaj niczego grać, nie chcemy tu żadnego teatru odstawiać, ale chcemy przyjść do Ciebie, świadomi, że nas miłujesz, że mimo naszych słabości, mimo naszych niedoskonałości, zbliżasz się do nas, kiedy my zbliżamy się do Ciebie. I oto Cię błagamy, Boże, byś zbliżył się ku nam w swoim świętym Duchu, byś dotykał naszych serc i pomógł każdemu z nas uwielbić Ciebie, uczcić Ciebie i być zbudowaniem dla braci, dla sióstr, być zachętą, być wsparciem, być słuchającym uchem i błogosławiącym językiem. Prosimy, wesprzyj nas w naszej słabości, w naszej modlitwie, w śpiewie, w rozważaniu Twojego słowa. Mów do nas, objawiaj się nam i niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone i dzisiaj pośród nas. Prosimy o Twoje łaskawe działanie, Twoje łaskawe przemawianie do nas. Amen. wolnego. On króluje na wieki. Amen. Chwalmy Pana i Zbawcę z głębi serc sławnego. On króluje na wieki. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Ти допоміг мені і моїм друзям приїхати сюди. I my prosimy, Boże, żeby Ty mówił do nas, żeby nasze serca czuły, Gospodzie, Słowo Twoje, Boże. Благослови, Господи, благослови, Господи, цей Костю. Благослови, Господь, сестер і братів, всіх, хто зібралися тут. Прийми щиру подяку за наше спасіння, за спасіння, Боже, наших сімей. Дякую тобі, Боже, і благословляємо один одного іменем святим Господа нашого Ісуса Христа. Дякуємо, Боже, що ми можемо молитися тобі, Боже, що ми можемо приносити перед тобою нужди свої, що ми можемо благословляти один одного і співати хвалу тобі. Дякую тобі, Боже, за цю велику можливість, яку ти дарував людям, Господь, на землі. Дякую, що ти сотворив свої церкви, свої костіли, Боже, через своїх служителів, щоб, Господі, славилось ім'я Твоє святе, щоб спасалися люди, щоб спасалися наші родини. Ми дякуємо тобі, Боже. І щиро, Господи, благословляємо один одного, благословляємо нашого Господа. Йому нехай буде слава вічна, у віки. Амінь. Амен. Że nie dostawiłeś nas w takim beznadziejnym stanie. Panie, kiedy dzisiaj patrzę na narody, na ludzi tego świata, którzy nie znają Ciebie, to Boże, widzę, że spełnia się Twoje słowo, kiedy mówisz, że jest to takie, narody są jak wzburzone morze, że jest to zlęk bezradnych narodów, że ludzie, chociażby nie wiem, jakie wykształcenie mieli, nie wiedzą dokąd iść, do kogo się zwrócić, na czym się oprzeć. Ale Panie, Ty okazałeś nam łaskę. Dzięki. Dałeś nam siebie i my dzisiaj, Panie, dzięki Tobie możemy wiedzieć, dokąd idziemy. Ale Panie, też dziękuję Ci za tą wspaniałą rzecz, że chociaż przeżywamy różne doświadczenia i chociaż przychodzi ucisk, przychodzą choroby, przychodzą problemy, to Panie, Ty w tym wszystkim jesteś z nami. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że nie jesteśmy osamotnieni. Że to jest wspaniałe, że Ty, kiedy przyszedłeś na tą ziemię, kiedy wszedłeś na krzyż Golgoty, to z miłością patrzyłeś na każdego z nas. I dzisiaj jesteś tu obecny. Panie, zawsze mnie to zachwyca, to jest napisane w liście do Hebrajczyków, kiedy jest napisane, że Ty wstajesz w zgromadzeniu sprawiedliwych i śpiewasz, i opowiadasz imię Ojca. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tu obecny, że jesteś tu aktywnie obecny i że Panie znasz nasze problemy, znasz nasze bolączki, wiesz o nas wszystko. Panie, dzisiaj przychodzę do Ciebie z ufnością, z pełną nadzieją, właśnie dlatego, że wiem, że Ty wiesz wszystko o mnie i o każdym z nas. Niczego nie muszę ukrywać ani udawać. Ty, Boże, zbadałeś mnie, znasz, jak mi przemysta. Panie, proszę Cię, bo mi brakuje nawet słów, żeby wyrazić to, co czuję i to, co myślę, ale proszę Cię, Boże, dokonuj swego dzieła w życiu każdego z nas. Spełnij w naszym życiu to, co jest potrzebne, abyśmy naśladowali Ciebie. Dawaj nam, Panie, rozwiewać wątpliwości tam, gdzie one są, abyśmy lepsze i głębsze zrozumieli, mieli Twojego słowa, ale też miejsce na ziemi, w którym jesteśmy. I bądź za to uwielbiony, Boże Wszechmogący, za tą wielką, niezmierną łaskę, to bogactwo, którego opisać nie można, które dałeś nam w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Twój anioł drogę wskaże, to Boże nasz, jak wdzięczni jesteśmy za tą wielką łaskę, jaką nam okazałeś w Panu Jezusie Chrystusie. Za Twe miłosierdzie nad nami, grzesznymi ludźmi, błądzącymi w ciemności, grzechu, nieprawości, zniewolenia. Wielbimy Ciebie, że nas umiłowałeś, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy Ciebie nie znaliśmy, kiedy buntowaliśmy się przeciwko Twojej woli, chodziliśmy każdy z nas swoją własną drogą. Dziękujemy, że umiłowałeś nas w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy, że zbliżyłeś się do nas, oświeciłeś nas Twym światłem. Wyrwałeś z ciemności, wyrwałeś ze szpon szatana, wyrwałeś z grzechu. Wielbimy Ciebie, Panie, za to wielkie zbawienie, które nam ukazałeś, że dałeś nam łaskę dostrzeżenia naszej głupoty, naszej grzeszności, naszej bezsilności, by zbawić siebie samych, że mogliśmy przyjść pod krzyż, gdzie jest źródło zbawienia, gdzie jest źródło łaski, przebaczenia, odnowy. Dziękujemy, Panie, dziękujemy, że nas pociągnąłeś ku Tobie, zbawiłeś, dałeś nam swego Świętego Ducha, dałeś nam swoje Słowo, dałeś nam braci i siostry w Twoim Kościele. Wielbimy Ciebie, Panie, wywyższamy Ciebie, chwalimy Ciebie. Prowadź nas, prowadź, prosimy, do końca naszych dni. Oczyszczaj nas z tego wszystkiego, co jeszcze nie chwali Ciebie w nas, z tego wszystkiego, co przyziemne, co zmysłowe, co cielesne. Wyzwalaj nas, Panie, krusz wszelkie więzy, abyśmy wolnymi w Tobie służyli Tobie całym życiem, całym sercem. Amen. wyrażać swoje słowo, które jest prawdą. Jak nie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nie poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedni, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedni, jak my jedni jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby Ty, który mi dałeś, byli ze mną, i ja jestem, aby oglądali chwałę Bogu, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed Bogiem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie pozna, lecz ja Cię poznałem i Ty poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą Ty umiłowałeś, Amen. Panie, dzięki Ci, że Ty modliłeś się za swoimi uczniami, modliłeś się i za nami w tej modlitwie, gdyż my uwierzyliśmy przez świadectwo, które jest przekazywane z pokolenia w pokolenie. Dziękujemy, że i Ty wciąż orędujesz za nami, że nieustannie wstawiasz się za nami u Ojca. Wielbimy Ciebie za Twoją arcykapłańską służbę i za to, że też dzisiaj my, modląc się, ufamy, iż Ty jesteś tutaj pośród nas i razem z nami wielbisz, razem z nami śpiewasz, razem z nami modlisz się do Ojca za nami. Wielbimy Ciebie, Panie nasz, wielki pośredniku. Amen. Wierzę w Ciebie, Jezu. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, które trwa na wieki. Dziękujemy, że ono jest na wieki utwierdzone w niebie, pewne, jest światłością, jest lampą dla naszych nóg, abyśmy nie błądzili w ciemności naszych ludzkich wymysłów, fałszywych, demonicznych nauk. Dziękujemy, że mamy Twe słowo, abyśmy mogli chodzić w prawdzie. Dziękujemy za Ducha Świętego, który uczy nas, który przemawia do nas, gdy czytamy, rozważamy Twe słowo. I o to teraz też prosimy, kochany Panie, byś dał nam otwarte uszy, łaskę, by usłyszeć Twój głos, by przyjąć Twe słowo. Nakarm nas, prosimy. Wzmocnij nas, posil nas. Uzdolnij do bycia wykonawcami Twojej doskonałej woli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. W Jego imieniu modlimy się i wielbimy Ciebie i wywyższamy Ciebie, naszego Boga, naszego Zbawca, naszego Króla, naszego Ojca w niebie. Amen. Usiądźmy, proszę. Przed nabożeństwem pytałem trzech braci, czy czymś się podzielą z nami, ale żaden nie był gotowy, więc ja się podzielę. Choć miałem nadzieję, że ktoś jeszcze dzisiaj czymś tutaj usłuży. Zachęcam, kochani bracia, również siostry, abyśmy przychodzili na nabożeństwo gotowi, by złożyć świadectwo o tym, co Bóg czyni w naszym życiu, by usłużyć psalmem, usłużyć modlitwą, usłużyć tym, co, do czego Bóg nas uzdalnia, czym Bóg nas błogosławi. Otwórzmy proszę pierwszą Księgę Mojżeszową, 3 rozdział, i przeczytamy 2 wiersze z tego rozdziału. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 3, wiersz 14 i 15. Wtedy rzekł Jahwe, Bóg, do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Będziesz się czołgał na brzuchu i będziesz jadł proch po wszystkie dni swojego życia. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To są pierwsze słowa Boże, wypowiedziane po upadku człowieka w grzech, skierowane do naszego przeciwnika, do zwodziciela, do tego, który przyczynił się do ludzkiego upadku i który wciąż przyczynia się do ludzkiego upadku, który wciąż zwodzi, który wciąż kłamie, który przychodzi, by kraść, by okradać człowieka z wszystkiego, co dobre, aby zażynać, mordować. Ten zwodniczy duch, który tutaj został przez Boga przeklęty, nadal działa, nadal kąsi, nadal niszczy. I Bóg ustanawia nieprzyjaźń między tym zwodzicielem, tym przeciwnikiem Bożym i przeciwnikiem człowieka, a kobietą. Między jego potomstwem, a jej potomstwem. Tutaj w oryginale jest dosłownie powiedziane między jego nasieniem, a jej nasieniem. I Bóg zapowiada ostateczny triumf jej potomstwa nad tym właśnie zwodzicielem i przeciwnikiem. A więc tutaj mamy zarówno Bożą groźbę i zapowiedź Bożego sądu, jak i obietnicę ostatecznego triumfu. Tak naprawdę jest to esencja Ewangelii. Na samym początku. Nowy rok się zbliża wielkimi krokami. Tylko żeby nam komórki nie dzwoniły. Tak, ci, którzy się spóźnili, chyba przyszli z włączonymi, tutaj jakiś budzik nam dzwonił. A mówiłem, wyłączyć to. A, budzik siostra nosi w kieszeni. Proszę bardzo. Okej, to jest siostra usprawiedliwiona. Nie mówiłem o wyłączeniu budzików. Następnym razem będę pamiętał. W tych słowach, które czytaliśmy, mamy zapowiedź Ewangelii. Tam jest właściwie Ewangelia, to nie zapowiedź Ewangelii, to Ewangelia, to dobra nowina, że chociaż człowiek zawiódł, chociaż człowiek nie usłuchał głosu dobrego Boga, który go uczynił na swój obraz i podobieństwo, obdarował wszelkim dostatkiem, umieścił go w pięknym ogrodzie, gdzie nie było przemocy, nie było zabójstwa, nie było śmierci, wszystko żyło, wszystko kwitło, wszystko było piękne, wszystko było dobre. Człowiek żył w idealnym środowisku. I miał tylko ufać temu Bogu, który go w takim miejscu umieścił. Miał tylko wierzyć Mu i z Nim przebywać, i Jego poznawać. I Bóg umieścił w tym ogrodzie również drzewo. Drzewo poznania dobra i zła, z którego zabronił jeść człowiekowi. I również w tym aspekcie człowiek miał ufać Bogu. Że jest rzecz, której nie ma się dotykać, jest rzecz, która jest zła, jest rzecz, która jest zabójcza. Chociaż Bóg uczynił to drzewo w taki sposób, iż na takie nie wyglądało. Mógł uczynić je potwornym, mógł uczynić je obleśnym, mógł uczynić jego owoce obrzydliwym. Ale Bóg tak nie uczynił. Bóg uczynił to drzewo w taki sposób, iż było atrakcyjne. Jego owoc wydawał się przyjemny do zjedzenia. I Bóg powiedział do człowieka: zaufaj mi, nie jedz z tego drzewa, nie jedz z tego owocu. I przez jakiś czas, nie wiemy jak długo, człowiek był posłuszny i cieszył się wszystkim, co Pan Bóg dla niego uczynił. Spotykał się z Bogiem, rozmawiał z Nim, aż do tego dnia, kiedy pojawił się ten zwodziciel, kiedy pojawił się wróg Boga. Zwodniczy duch, który najwyraźniej już wcześniej nie przeszedł własnej próby. Pismo w bardzo ogólnikowy, w bardzo metaforyczny sposób wydaje się o tym mówić, iż ten, który przyszedł tam w ogrodzie kiedyś, był jednym z aniołów, który czcił Boga, który prowadził niebiański chór, który służył Bogu do czasu, kiedy w jego sercu nie zrodziło się pragnienie, by być jak Bóg, by zasiąść na Bożym tronie, by wynieść się ponad tego, który dał mu istnienie, dał mu życie. On sam chciał rządzić światem, on sam chciał kierować, on sam chciał być tym, który będzie najważniejszy, pierwszy, czczony, wielbiony przez te wszystkie zastępy niebiańskie, które Bóg uczynił. I w swej pysze został poniżony. Gdyż ta zasada, o której czytamy w Nowym Testamencie, jest wieczną zasadą, iż Bóg się pysznym przeciwstawia, a łaskę, swoją przychylność i dobroć okazuje tym, którzy zbliżają się do Niego w pokorze, w których sercach jest zrozumienie, iż jesteśmy stworzeniem, a On jest Stwórcą. On jest tym, który nas uczynił, Jego dziełem jesteśmy i nie mamy w sobie niczego, czego byśmy nie otrzymali. Dlatego nie mamy się czym chlubić, dlatego nie mamy się z czego pysznić. Nie ma żadnego powodu, by ktokolwiek chełpił się przed obliczem Boga, który wszystkiemu daje życie, który jest początkiem wszystkiego. Szatan ewidentnie zbuntował się przeciwko Bogu, ale Bóg go nie unicestwił. Bóg nie odebrał mu możliwości istnienia. O dziwo, w Bożym zamyśle dla tych stworzeń anielskich była wieczna egzystencja od samego początku. Było wieczne trwanie. Kiedy Bóg dał im życie, kiedy stworzył ich, postanowił, aby oni żyli bez końca. I w jakiś sposób ten upadły anioł miał dostęp do tego pięknego ogrodu, do pierwszych ludzi. Bóg przyzwolił mu rozmawiać z pierwszymi ludźmi. I ten zwodziciel zaczął malować fałszywy obraz Boga. Zaczął przedstawiać człowiekowi Boga jako tego, który nie chce, żeby człowiek w całej pełni korzystał z potencjału radości, szczęścia i bóstwa, jakie w nim jest. Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. I tutaj jest wielka dyskusja i teologiczne debaty, cóż to oznacza. Ewidentnie dał człowiekowi pewne cechy, które sam posiada. Obdarował człowieka cechami, których nie obdarzył innych stworzeń, zwierząt. I tutaj możemy zobaczyć ogromne różnice, jakie istnieją między człowiekiem a światem zwierząt. Rzeczy, których zwierzęta nie posiadają, inteligencja na takim poziomie, na jakim mają człowiek, miłość, myślenie o sobie samym, postrzeganie własnej tożsamości, świadomość przeszłości i przyszłości, jakieś pragnienie i poszukiwanie wyższych wartości. Cała masa elementów, które czynią nas jako ludzi odmienną kategorią stworzeń od całego świata zwierząt. Chociaż współczesny człowiek przeczy temu i twierdzi, że jesteśmy tylko wyższą formą ewolucji, że tak naprawdę jesteśmy zwierzętami, które tylko są na wyższym stopniu rozwoju. Pismo jednak mówi nam, iż Bóg uczynił nas wyjątkowymi, uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. I Bóg pozwolił człowiekowi, tak jak pozwolił tym aniołom, wybrać, czy będziemy Mu wierzyć, czy będziemy Mu ufać, czy będziemy Mu posłuszni, czy będziemy wierzyć temu, co On powiedział, że jest dobre i temu, co jest złe. I w tym człowiek miał możliwość wyrażania wolności i miłości, bez której, która nie może istnieć bez wolności, decyzji, wyboru. I niestety człowiek, kiedy zaczął słuchać tego zwodziciela, który mu nic nie dał, który nie obdarzył go żadnym dobrym darem, po prostu przyszedł i zaczął kłamać, i zaczął oskarżać, i zaczął insynuować. I człowiek uwierzył temu kłamcy, uwierzył temu wrogowi Boga. Zamiast Bogu, który dowiódł swej dobroci, obdarzając człowieka tym wszystkim, co człowiek miał. Dowodząc codziennie swojej dobroci, prawdomówności i łaskawości, udzielając człowiekowi wszystkiego, czego potrzebował. Człowiek jednak dał się oszukać, dał się okłamać. Tak jak dzisiaj masa ludzi daje się okłamywać, daje się oszukiwać szatanowi i jego potomstwu, którzy wciąż to samo kłamstwo z pokolenia w pokolenie rozsiewają, iż Bóg nie jest dobrym Bogiem, jeżeli w ogóle istnieje. Że jest, jeśli w ogóle istnieje, to jest złym Bogiem i przedstawiają nam dowody na to, że Bóg jest zły, wskazując na cierpienie, wskazując na choroby, wskazując na wojny, wskazując na te wszystkie rzeczy, które są owocem ludzkiego nieposłuszeństwa, które są owocem ludzkiej niewiary, które są owocem ludzkiego upadku w grzech. I za to wszystko obwiniając Boga. Oczywiście ta argumentacja wroga jest dużo bardziej subtelna i wyrafinowana. Ja to przedstawiam w bardzo prostackiej formie. On ma wiele słów, wiele powabnych, wiele ubranych w naukowe terminy i inne słowa elokwentne, które szkalują Boga, szkalują Jego dobroć, szkalują Jego łaskę, szkalują Jego miłosierdzie. I tak jak pierwsi ludzie dali się temu zwieść, tak na przestrzeni wieków całe masy dały się zwodzić, oszukiwać, ograbiać, okradać i ginęły i giną z ręki przeciwnika. Jednak Bóg na samym początku, kiedy ta diabelska rzeź rozpoczęła się na ziemi, zapowiada ostateczną klęskę wroga naszych dusz i ostateczny triumf nasienia kobiety. Ewidentnie tym nasieniem kobiety jest Pan Jezus Chrystus, który narodził się z czystej niewiasty, z panny, nie z męskiego nasienia, ale z nasienia kobiety, cokolwiek to znaczy, tutaj też jest wielka dyskusja na temat tego, ale Nowy Testament mówi nam, iż Duch Boga Żywego stąpił na kobietę. Nie w seksualnym akcie, ale zbliżając się do niej w duchowy sposób, przyniósł życie do jej łona, życie Syna Boga Żywego. Sam Bóg w Jezusie Chrystusie przyszedł na tą ziemię, stąpił na tą ziemię i pokonał szatana. Tak, został ukąszony w piętę. I jakże bolesne było to ukąszenie. Kiedy rozciągnięty na drzewie krzyża umierał, kiedy grzech całego świata na niego został złożony, kiedy całą ziemię zaległa ciemność, a on wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jakże bolesne było to ukąszenie. Ale to nie koniec. Jakże bolesne, jakże wieczne w skutkach będzie jego triumfalne zdeptanie głowy tego przeciwnika, tego węża. Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, czytamy w liście do Kolosan, że tam rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Wystawił je na pokaz. Bóg w Jezusie Chrystusie odniósł triumf nad nimi. Kiedy szatan ukąsił go w piętę, szatanowi został zadany śmiertelny cios. I chociaż jego klęska jest całkowita na krzyżu, dzisiaj jeszcze i do czasu powrotu Pana Jezusa Chrystusa nie widzimy, iż Chrystus odniósł nad nim triumf. Nie widzimy, iż jest pokonany i rozbrojony. Chyba że mamy oczy wiary, które są w stanie dostrzec triumf tego zwycięstwa na krzyżu. Chyba że oczyma wiary, mimo tego wszystkiego, co szatan nadal robi, nadal wydaje się rządzić tym światem i niszczyć, i mordować, i zwodzić, i kłamać. I tak jest. A jednak został już pokonany. A jednak jest już rozbrojony. Prawdziwie na krzyżu Golgoty Bóg w Jezusie Chrystusie rozbroił go. Jak to rozumieć? Jak to go rozbroił i pokonał, a on dalej działa, a on dalej zabija, a on dalej pochłania. Jakże to możliwe? W tej zapowiedzi Bożej mowa jest o nasieniu kobiety, ale też o tym, o tych wszystkich, którzy będą dziećmi, potomkami zarówno szatana, jak i nasienia kobiety. I że między nimi będzie nieprzyjaźń. I tu pojawia się kolejna Boża, kolejny Boży etap zbawienia. Dla tych wszystkich, którzy patrzą na krzyż i nie widzą tam klęski, ale widzą tam triumf Boga. Którzy widzą tam zwycięstwo Boga, którzy widzą tam zbawienie Boga. rozpoczyna się kolejny etap. Oni stają się Bożym potomstwem. Oni stają się dziećmi Boga. Oni stają się tymi, którzy rodzą się na nowo z Bożego Ducha. I to zwycięstwo, którego Chrystus dokonał na krzyżu, staje się ich zwycięstwem. Otwórzcie proszę list do Rzymian, 16 rozdział i 20 wiersz. 16 rozdział listu do Rzymian, wiersz 20. Mamy obietnicę z pierwszej księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału, gdzie czytamy o nasieniu kobiety, iż ono zdepcze głowę przeciwnikowi. W liście do Rzymian w 16 rozdziale i 20 wierszu apostoł Paweł pisze: a Bóg pokoju rychło, czyli szybko, wkrótce, już niedługo, zetrze szatana pod waszymi stopami. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod waszymi stopami. Oto Słowo Boże mówi nam, iż Jezus Chrystus jest głową ciała, Kościoła. My jesteśmy z osobna członkami Jego ciała, a razem jako Kościół stanowimy Jego ciało. I apostoł Paweł, natchniony Duchem Boga Żywego, zapowiada klęskę szatana pod stopami Bożego ludu, pod stopami Kościoła, pod stopami wierzących w Jezusa Chrystusa. Czy myślicie, że ta pierwsza część jego ukąszenia wpięte również i nas dotyczy, również dotyczy i Kościoła? Tak, oczywiście. On może nas kąsić, on nadal może nam zaszkodzić. Może ukąsić nas wpięte. I to nie jest mała rzecz. To sprawia, że czasami potykamy się, to sprawia, że czasami kulejemy, ale rychło Bóg zetrze go pod naszymi stopami. On nadal może nas atakować, on nadal może nas zwodzić, okłamywać, próbować jak tylko może zniszczyć nas. Ale wszystko, co może nam zrobić, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to może nas ukąsić w pięte. Ale ostateczny triumf jest pewny. Ostateczny triumf Bożego nasienia jest pewny. Ostatecznie ten wróg znajdzie się pod naszymi stopami. Nadchodzi dzień, kiedy Bóg zetrze go pod naszymi stopami, kiedy Kościół postawi na nim swoją stopę. Czy więc dzisiaj, w tym okresie, gdy zwycięstwo się dokonało, ale triumf jeszcze nie jest w pełni zamanifestowany, czy dzisiaj winniśmy drżeć przed wrogiem naszych dusz? Czy winniśmy się go bać? Czy winniśmy się przed nim chować? Czy winniśmy patrzeć na naszego przeciwnika, podziwiając jego moc, wychwalając jego możliwości, Nie. Czytamy, że wraz z Chrystusem zostaliśmy posadzeni w okręgach niebiańskich, gdzie toczymy bój z duchowymi mocami ciemności, władzami i zwierzchnościami tego świata ciemności. I to zwycięstwo jest i dzisiaj pewne dla każdego najmniejszego chrześcijanina, napełnionego Bożym Świętym Duchem, napełnionego Bożym życiem. Pismo mówi, on chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ale nie po to mówi to Pismo, żebyśmy się go bali, żebyśmy przed nim drżeli, żebyśmy obawiali się, co on nam może zrobić. Ale Pismo mówi, przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. Dajcie mu odpór, a ucieknie od was. Jan w swoim liście obiecuje nam, iż zły nie może tknąć tych, którzy są Boży. Nie może nas tknąć. Czy to oznacza, że nie ukąsi nas czasami w piętę? Nie. W jakiejś mierze, w jakimś celu Bóg pozostawił go na tej ziemi. Bóg pozwala mu robić to, co robi. Przychodzi, aby kraść, zażynać, mordować. Bóg ma dla niego swój cel w tym świecie. Jakkolwiek może nam być trudno to zrozumieć, ewidentnie Bóg ma dla niego swój cel. I w tym czasie, w którym my żyjemy, poddawani jesteśmy próbom i pokuszeniom i atakom. Ale nie mamy się bać naszego przeciwnika, ale mamy mocno stać w wierze w Jezusa Chrystusa i w tą obietnicę, którą Bóg dał na początku, iż Bóg zetrze go pod naszymi stopami, że on jest pokonanym wrogiem i że zwycięstwo w Jezusie Chrystusie jest pewne. Wielu ludzi, którzy dzisiaj służą szatanowi, otwarcie bądź nieświadomie, nie wiedzą, że stoją po przegranej stronie. Wielu z nich wydaje się, że są panami tego świata. Szatan, który nazywany jest księciem tego świata, obdarza ludzi pieniędzmi, władzą, wpływami. Jest w stanie udzielać ludziom w tym świecie pewnych rzeczy, ale to wszystko, aby ich zwodzić, ale to wszystko, aby ich oszukiwać, to wszystko, aby ostatecznie ich zamordować. Bracie i siostro, każdego jednego dnia jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, w duchowym konflikcie. W duchowym konflikcie, w którym nasze zwycięstwo jest tylko w jednym miejscu, w Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. W Jezusie Chrystusie, który umiłował nas i wydał za nas samego siebie, aby dać nam życie i to życie obfite. I my każdego jednego dnia wybieramy, czy będziemy Mu ufać, czy będziemy wierzyć temu, co On mówi, że jest dobre i wierzyć temu, co On mówi, że jest złe. W ten sposób wyrażamy naszą wiarę w Jego panowanie w naszym życiu. W tym wyrażamy naszą miłość do Niego, iż jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom. W ten sposób wyrażamy miłość do Boga, iż Mu wierzymy i czynimy to, co mówi, że mamy czynić. I trzymamy się z dala od tego, czego On nam zabrania, wiedząc, że On jest dobry, wiedząc, że On jest mądry, wiedząc, że On nas kocha. Musimy być świadomi tej duchowej rzeczywistości, w której żyjemy. Jako ludzie mamy tą naszą niższą naturę, jeśli tak mogę powiedzieć. Nie umniejszając pięknie i wartości naszego ciała, nasze ciało jest tym elementem, kontaktu ze złem. Pismo mówi, że w naszym ciele nie mieszka nic dobrego. I tu oczywiście trudno jest nam czasami rozróżnić, co Pismo ma na myśli, kiedy mówi ciało. Czy ma na myśli tą fizyczną powłokę? Czy ma na myśli coś, co się mieści w tej powłoce, co ma jakąś wolę i co ma jakieś tendencje grzeszne i pożądliwości? Pismo w taki dosyć zawaluowany sposób mówi o tym, ale ewidentnie posługuje się tym elementem ciała, które możemy przyrównać do naszej pięty. W naszym ciele jest potencjał, by pożądać rzeczy, które są zabójcze, rzeczy, które są szkodliwe. W naszym ciele mieszkają te różne żądze i pragnienia, aby to ciało zaspokoić, aby temu ciału dogodzić, aby to ciało miało wszystko, czego pożąda. I stąd rodzą się różnego rodzaju złe myśli, złe słowa, złe czyny. I do tego ewidentnie szatan ma dostęp. Ma dostęp do naszego ciała. W jakiejś mierze przez to ciało ma dostęp do naszych myśli, naszych emocji. Ale jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeżeli jesteś napełniony Jego Świętym Duchem, jeżeli masz to pomazanie od Boga, szatan nie może cię tak naprawdę tknąć. Może jedynie ukąsić cię w piętę. Może w jakiejś mierze dotykać ciebie. W tej mierze, w jakiej Bóg mu na to pozwala. W tej mierze, jaki Bóg tego dopuszcza. Ale pamiętaj, że Jezus Chrystus pokonał szatana. Nie zapominaj, iż jesteś zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Nie musisz się bać, nie musisz się lękać. To, czego potrzebujesz, to wierzyć. Wierzyć swojemu Panu i Zbawicielowi, który na krzyżu pokonał wroga twojej i mojej duszy, który rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, triumfując nad nimi. I to zwycięstwo i ten triumf jest w Jezusie Chrystusie twoim i moim udziałem. Jeśli w Nim trwamy, jeśli do Niego należymy, jeśli pozwalamy Jego Duchowi nas prowadzić, możemy deptać po tych skorpionach, po tych wszystkich siłach nieprzyjaciela. To nie oznacza tego, co dzisiaj ludzie wyrabiają w tych różnych dziwactwach i cudactwach, w tak zwanej duchowej walce, posuwając się do jakichś niebiblijnych praktyk i zachowań. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz biegali ze wszystkiego, z każdego kątu wypędzali demony i krzyczeli, i deptali, i wyczyniali takie rzeczy. To nie w tym rzecz. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tej duchowej walce, mówi o zbroi Bożej, mówi o przyłbicy zbawienia, mówi o Ewangelii pokoju, którą głosimy, mówi o wierze, mówi o sprawiedliwości, mówi o modlitwie. To jest nasz oręż duchowy, którym toczymy walkę, bracia i siostry, każdego dnia. Każdego dnia jesteśmy w Jezusie Chrystusie w duchowym konflikcie i szatan i jego zastępy nie są tylko i wyłącznie źródłem dzisiejszych zwariowanych filmów i książek, ale są prawdziwymi przeciwnikami naszych dusz. I w Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani, aby niweczyć dzieła diabelskie. Pan Jezus Chrystus na to się objawił, aby zniweczyć Jego dzieła. I On tego dokonał. I my dzisiaj w Nim mamy tego dokonywać. Przez nasze codzienne życie w Jezusie Chrystusie. W wierze, w miłości, w sprawiedliwości, głoszeniu Ewangelii. Wyznawania, że Jezus jest Panem. Jest zwycięzcą. Ogłaszaniem Jego triumfu i wzywaniem wszystkich wokół do wiary w Jezusa Chrystusa, do przyjścia do Niego, który może ich wyzwolić z mocy ciemności i przenieść do swojego królestwa. Kochani bracia i siostry, stoimy na progu nowego roku. Niechaj to słowo o triumfie Boga w Jezusie Chrystusie zachęci nas do wytrwałej walki. Zachęci nas wszystkich do codziennego patrzenia na krzyż, gdzie nasz Pan zwyciężył w bólu, w cierpieniu, haniebnej śmierci, ale zwyciężył. Nasze zwycięstwo powinno nosić znamiona Jego zwycięstwa. A więc kiedy cierpisz, a więc gdy doświadczasz bólu, nie patrz na siebie jako na ofiarę, nie patrz na siebie i na swoje życie jako na klęskę, ale starajmy się rozumieć, iż jeśli razem z Nim dzisiaj cierpimy, razem z Nim będziemy królować. Jeśli razem z Nim dzisiaj doświadczamy hańby, przyjdzie dzień, że Bóg nas wywyższy swoją potężną ręką. Nasze zwycięstwo musi być Jego zwycięstwem. A więc to nasze zwycięstwo nie odbywa się, tak jak właśnie w tych kręgach tych wszystkich wojowników duchowych, gdzie jest tylko triumf, gdzie jest tylko to, co tak naprawdę jest cielesnym zwycięstwem tego świata. Nasze zwycięstwo często nie wygląda jak zwycięstwo. Tak jak krzyż nie wyglądał jak zwycięstwo. Pamiętajmy o tym. Krzyż wyglądał jak klęska. Krzyż wyglądał jak koniec. I widzimy, że wielu ludzi tam, stojąc pod krzyżem, nie widziało żadnego triumfu. Nie widziało rozbrojenia nadziemskich władz i zwierzchności. Nie widziało pokonania grzechu, pokonania śmierci. Wręcz przeciwnie. Wydawało się, że jest inaczej. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, iż my na swoim ciele codziennie nosimy śmierć Chrystusa, w jakim kontekście mówi te słowa? W kontekście głodu, nagości, cierpienia, trosk, zmagań. To jest dobra nowina? Dla tego, kto ma oczy? Tak. Dlatego, że wie, że to jest triumf. Dlatego, że wie, że te wszystkie chwilowe doświadczenia, te chwilowe cierpienia, te chwilowe zmagania przynoszą nam wielką, wiekuistą chwałę. Wiem, że nie jest to popularne poselstwo, ale jest to biblijne poselstwo. Jeśli razem z Nim cierpimy, razem z Nim będziemy uwielbieni. Jeśli szukamy innego zwycięstwa, jeśli szukamy innego triumfu, jesteśmy oszukani przez kłamcę. Pismo zapowiada nam zwycięstwo i zapowiada nam triumf, ale na wzór Chrystusa i przez Chrystusa. Zauważcie, że to Bóg zetrze szatana pod naszymi stopami. To jest Boże dzieło. To nie jest nasze dzieło, chociaż są to nasze stopy. My będziemy mieli udział w tym zwycięstwie, ale tylko przez Boga. Tak jak Bóg zatriumfował w Chrystusie, tak samo Bóg zatriumfuje w swoim Kościele. I niechaj Duch Święty pomoże nam to zrozumieć i niechaj Duch Boży pomoże nam wstępować w Jego ślady. Wiedząc, że droga do zwycięstwa to droga przez krzyż, ale krzyż to triumf. Przez krzyż jest zmartwychwstanie i wieczna chwała, która będzie udziałem tych wszystkich, którzy w Jezusie Chrystusie wiernie podążają tą wąską drogą. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Razem z Tobą, w tym miejscu, gdzie obiecałeś, że gdzie ludzie wierzący spotykają się w Twoim imieniu, to Ty jesteś obecny. Myślę, Boże, że to jest wyjątkowe miejsce. Kiedy cały świat rozmawia o swoich problemach, o rzeczach doczesnych i zmaga się w tych sprawach, Panie, które mają swój kres na tej ziemi, to Ty, Panie, mówisz do nas rzeczy wieczne. Rzeczy wspaniałe, rzeczy cudowne. Dziękuję Ci, Panie, za to przesłanie, za to słowo, które Ci do nas powiedziałeś, Boże. Za to, że nasze myśli, nasze serce mogły się skierować w Twoją stronę, Boże. Mogliśmy poprzez to słowo jeszcze bardziej poczuć Twoją obecność i bliskość, jak niezwykle wspaniałe jest Twoje zbawienie. Jak straszny jest upadek człowieka, Boże, ale jak wielka jest Twoja łaska i dobroć. Panie, tak bądź uwielbiony i wyszczony. Ja Ci dziękuję, Boże, że możemy się tutaj wspólnie gromadzić, że Panie, dałeś nam tę wielką szansę usłyszeć Twoją Ewangelię. Dzięki Ci. Że Panie, mogliśmy doświadczyć tej łaski Twojej. To jest niezwykłe, Boże, że powiązałeś nas tymi więzami nieziemskimi, Boże. Tak, Panie. Tymi więzami, których na ziemi próżno szukać. Panie, tak wywyższam Ci, uwielbiam. I powiem, Boże, że to jest wspaniałe móc wiedzieć, że kiedy dzisiaj słyszymy Twoje słowo, to jutro, pewnego dnia, będziemy mogli oglądać Cię w chwale, Boże. I tak jak mówi słowo, ujrzymy Cię takim, jakim jesteś, już twarzy w twarz. Dziękuję Ci, Panie, że tam czekasz, po tamtej stronie, na Twoje dzieci. Panie, tak bądź uwielbiony i wywyższony. Panie, Twoje słowo jest niezwykłe, jest wspaniałe. Dotyka przynajmniej mojego serca, ale wierzę, że serca każdego z nas. Amen. Amen. Dzięki Ci. Tak, Panie, prosimy. Chwała Tobie. Amen. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Tak, Panie, dzięki Ci. Amen. Dzięki Ci. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zaleśnijcie Chrystus. Patrzcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdy dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pewni, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jednym drugim w bojaźni Chrystusowej. Amen. Tak, Panie, dziękujemy Tobie, że w Jezusie Chrystusie dałeś nam życie, dałeś nam wiarę, dałeś nam dobrą nadzieję. Nie żyjemy w tym świecie bez nadziei, bez celu. Nie żyjemy jak ci, którzy mówią, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, ale wiemy, że mamy życie i to życie wieczne, życie, które wjedzie poza śmierć. Dlatego, że nasz Pan umarł, ale i zmartwychwstał. I my wierzymy, że wraz z Nim, choć teraz nasze ciało obumiera, jeśli w Nim wytrwamy, z Nim też będziemy wzbudzeni, z Nim też zmartwychwstaniemy i wiecznie żyć będziemy w Królestwie Chwały i Sprawiedliwości i wiecznego triumfu, wiecznego zwycięstwa. Szatan pod naszymi stopami, w jeziorze ognistym nasz wróg pokonany, zniweczony na wieki. Wielbimy Ciebie, Panie Boże, za to wielkie zwycięstwo i daj nam dzisiaj toczyć wytrwale ten duchowy bój, zakładając tą przybicę zbawienia, biorąc tarczę wiary, przyodziewając się w pancerz sprawiedliwości, zakładając pas prawdy i krocząc w tych butach głoszenia Ewangelii. Prosimy, Boże nasz, prowadź nas w codziennym naszym wiernym chrześcijańskim życiu, rozumiejąc, że toczymy bój nie z ciałem i z krwią, że to nie ludzie są naszymi przeciwnikami, ale to te wszystkie moce złego, które stoją za nimi. Daj nam, Panie, wytrwale w modlitwie walczyć o ludzi, o ich duszę, głosić im Ewangelię i żyć życiem, które jest światłem, które rozprasza ciemność. Prosimy, daj nam wytrwałość, kiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy jesteśmy zaatakowani, kiedy nasze ciało jest słabe, kiedy w taki czy w inny sposób doświadczamy nienawiści tego świata, nienawiści wroga. Daj nam, Panie, patrzeć na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naszego Pana, naszego zwycięzcę. Daj nam patrzeć na Ciebie i uczyć się od Ciebie, znosząc wszelkie przeciwności i trudności w pokorze, powierzając siebie samych i to wszystko w ręce Boże, wiedząc, że Ty we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Pomóż nam, Panie, wytrwale biec w tym wyścigu, który jest przed nami, oczekując wieńca nagrody, oczekując dnia triumfu i zwycięstwa, kiedy to wszystko, co doczesne, zakończy się i nastanie wieczność, niezmącona szczęśliwość Twojego ludu po wszystkie czasy. W tej nadziei, Panie, pielgrzymujemy, w tej nadziei trwamy i dopomóż każdemu z nas. Prosimy, dopomóż każdego z nas w mocy Twojego Ducha, umacniaj nas w wierze, umacniaj nas w sprawiedliwości, umacniaj nas w miłości do Ciebie i w miłości wzajemnej. We wszelkim dobrym słowie i czynie prosimy, pomóż nam, Panie, bo ciało mdłe, chociaż duch ochoczy, to ciało słabe. Potrzebujemy Twej pomocy, Twej łaski, Twego zwycięstwa. Tobie oddajemy cześć, Tobie chwałę i uwielbienie, Baranku Boży, który siedzisz na tronie Ojca, który zwyciężyłeś, chwała Tobie i cześć. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze, bracia, siostry, jedną pieśń. Ciebie, Panie, wielbić chcę. Panie, wszelkie nasze słowa, jakkolwiek piękne pieśni, w jakiejś tylko mierze wyrażają naszą wdzięczność za to, co dla nas uczyniłeś. Przyszedłeś na tą ziemię, uniżyłeś się, przyjąłeś postać sługi, zniosłeś od ludzi tak wiele sprzeciwów. Pozwoliłeś, by grzeszni ludzie w twarz bluźnili Tobie, pluli Tobie w twarz, bili Cię i poniewierali. Składali fałszywe świadectwo przeciwko Tobie. Jeden z Twoich uczniów, Twój przyjaciel, który jadł z Tobą chleb, zdradził Cię za cenę niewolnika. Jakże Twoja droga do chwały, do zwycięstwa, do triumfu, jakże haniebnie wyglądała. Panie, pomóż nam patrzeć na Ciebie nie tak, jak świat na Ciebie patrzy. Pomóż nam patrzeć na Ciebie z wdzięcznością, z uwielbieniem, z podziwem, z zachwytem. Rozumiejąc, że taki był Boży zamysł, że Twoja pięta musiała być ukąszona, że wróg choć przez chwilę się cieszył, jego triumf okazał się jego klęską. Panie, pomóż nam naśladować Ciebie, wiernie, wytrwale podążać za Tobą, wiedząc, że nasz trud nie jest daremny w Tobie, ale ma wielką zapłatę. Panie, wspominamy Twój krzyż. Wielbiąc Ciebie i dziękując Ci, wyrażając wdzięczność za Twoją gotowość, by tak dla nas cierpieć, w taki sposób za nas umrzeć. Pomóż nam zwrócić nasze myśli, nasze serca do miejsca Twojej hańby, Twojego poniżenia, ale i Twojego wywyższenia i Twojego uwielbienia. Ten chleb, który łamiemy, tak jak nam przykazałeś, jest pamiątką Twego ciała, które za nas zostało wydane. Ty podczas tej wieczerzy przed swą męką, gdy siedziałeś ze swoimi uczniami przy stole, wstałeś i wziąłeś chleb, i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było już po wieczerzy, wziąłeś też kielich i błogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I tutaj, Panie, dzisiaj stoimy przed Tobą w tym skromnym miejscu, w tym skromnym gronie i pamiętamy o Tobie. Pamiętamy o tym, co dla nas wycierpiałeś. Pamiętamy o tym wszystkim, dlaczego musiałeś zawisnąć na krzyżu. Z powodu naszych grzechów, z powodu naszych nieprawości, z powodu naszej duchowej nędzy, duchowej ruiny, naszej niezdolności, by zbawić siebie samych. Dziękujemy Ci za Twoje ciało i Twoją krew, drogocenną, czystą krew, która została przelana na krzyżu Golgoty, z którą wstąpiłeś do miejsca najświętszego, aby teraz wstawiać się za nami. Pobłogosław, prosimy, i ten chleb, pobłogosław, prosimy, i ten kielich, i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, aż przyjdziesz. Wołamy: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź królestwo Twoje. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy wypełnienia wszystkich Bożych obietnic. W tej nadziei, Panie, pielgrzymujemy. Posil nas, wzmocnij nas, pomóż nam. Prosimy, pomóż każdemu z nas. Niech Twój Święty Duch przemawia do naszych serc. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, to znaczy ci wszyscy, którzy nawrócili się do Pana Jezusa, odwrócili się od tego świata, odwrócili się od grzechu, uznali Jezusa za Pana, któremu poddali swe życie i trwają w tej społeczności. Wyznali swą wiarę w chrzcie wodnym i to wyznanie jest wyznaniem prawdziwym, że On jest naszym Panem, że umarliśmy dla grzechu, umarliśmy dla tego świata. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha na świadectwo, iż to dzieło krzyża wykonało się w nas i wykonuje się w nas. Że On jest w nas, a my jesteśmy w Nim. Nie należymy do siebie samych, aleśmy kupieni Jego drogocenną krwią, należymy do Niego. Jesteśmy Jego szczególną własnością w tym świecie. I też na nowo deklarujemy Mu wierność, deklarujemy Mu nasze oddanie, nasze pragnienie, by wytrwać w Nim i przez Niego do końca. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Thank you. Miłość Ojca prowadzi do wzorowego życia. Zobaczcie, jaką miłość pokazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto z nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie zna. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczył dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Gdyż pośród Boży jest w nim, nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże, dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest Boga. Jak też sprawiedliwie. Nie postępuje sprawiedliwie, nie jest Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Amen. Kochany Panie, prosimy, byś błogosławił tą pozostałą część tego dnia, która jest przed nami, tą agapę, wspólny obiad, który będziemy mieli, to popołudnie, wieczór. Prosimy, prowadź nas, daj nam łaskę wielbić Ciebie, służyć Tobie, odpoczywać w Tobie. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący rok. Boże, potrzebujemy Ciebie każdego jednego dnia, każdej chwili naszego życia. Prosimy, strzeż nas i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Pragniemy wielbić Ciebie, pragniemy wysławiać Ciebie, pragniemy służyć Tobie i być pełnymi owocu sprawiedliwości. Niechaj Twój Święty Duch działa w nas, używa nas, wyposaża nas i niechaj Twoje zwycięstwo i Twoja chwała i Twoja moc i Twoja mądrość manifestują się w naszym życiu przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od brata Darka z Częstochowy. Prosił, aby was wszystkich pozdrowić, także pozdrawiam. Może ktoś jeszcze ma jakieś pozdrowienia czy informacje? Dziękujemy. Dziękujemy. Adaś też niestety przeziębiony, Paweł kręgosłup go rozłożył. Łukasz, nie wiem, czy jeszcze się po szpitalu nie pozbierał. Także część ludzi jeszcze gdzieś tam powyjeżdżanych chyba świątecznie, noworocznie. Musimy zastanowić się, co robimy z dzisiejszym wieczorem. Czy planujemy tutaj jakieś posiedzenie wieczorne, czy nie. Ile w ogóle osób, które jest tutaj, byłoby w ogóle chętnych, żeby tutaj wieczorem się spotkać? Widzę, że nie ma chętnych. No to sprawa jest zamknięta. Ci, którzy chcą się spotkać, mogą się spotkać w domach i przywitać ten nowy rok. Zachęcam, by poświęcić czas na dziękczynienie Bogu, na modlitwę też o ten nadchodzący rok. I też, abyśmy w ciągu całego tego nadchodzącego roku, ile Pan Bóg nam da, abyśmy nie ustawali w modlitwie, w boju duchowym, do którego jesteśmy powołani. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam do rozstawiania stołów i będziemy kontynuowali naszą społeczność przy stole, czy przy stołach raczej.